มัทธิวบทที่15เวลานั้นพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ออกจากกรุงเยรูซาเล็มมาทูลถามพระเยซูว่า ทำไมสาวกของท่านจึงละเมิดคำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ล้างมือเมื่อรับประทานอาหาร พระองค์จึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า เพราะเหตุใดท่านทั้งหลายจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะคำสอนสืบทอดของท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและใครประนามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่าใครกล่าวกับบิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อท่านสิ่งนั้นเป็นของที่ถวายแด่พระเจ้าแล้วคนนั้นก็ไม่ต้องให้เกียรติบิดาของตนอย่างนั้นแหละพวกท่านทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะไปเพราะคำสอนสืบทอดของท่านพวกหน้าซื่อใจคดอิสยาห์พยากรณ์ถึงท่านทั้งหลายถูกแล้วว่าชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของพวกเขาห่างไกลจากเราพวกเขานมัสการเราโดยเปล่าประโยชน์เพราะเอากฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเป็นพระดำรัสสอน แล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนและตรัสกับเขาทั้งหลายว่า จงฟังและเข้าใจเถิดไม่ใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทิน ขณะนั้นบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่า พระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินคำตรัสนั้นเขาทั้งหลายไม่พอใจมาก พระองค์จึงตรัสตอบว่า ต้นไม้ทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ไม่ได้ทรงปลูกไว้จะต้องถูกถอนออกเสียช่างเถิดเขาทั้งหลายเป็นผู้นำที่ตาบอดของคนตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองคนจะตกลงไปในบ่อ เปโตรทูลพระองค์ว่า ขอพระองค์โปรดอธิบายอุปมานั้นให้พวกข้าพระองค์ทราบ พระเยซูตรัสตอบว่า ท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชู้การล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ล้วนออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่การรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทิน แล้วพระเยซูเสด็จจากที่นั่นเข้าไปในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอนมีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ว่า พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากอย่างยิ่ง พระองค์ไม่ทรงตอบนางสักคำเดียวและสาวกทั้งหลายของพระองค์มาทูลพระองค์ว่า ไล่นางไปเสียเถิดเพราะนางร้องตามเรามา พระองค์ตรัสตอบว่า เราไม่ได้รับใช้มหาใครเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอล หญิงนั้นก็มากราบและทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดช่วยข้าพระองค์เถิด พระองค์จึงตรัสตอบว่า การเอาอาหารของลูกโยนให้กับสุนัขก็ไม่สมควร ผู้หญิงนั้นทูลว่า จริงเจ้าค่ะแต่สุนัขนั้นย่อมกินเศษที่ตกจากโต๊ะนายของมัน แล้วพระเยซูตรัสตอบนางว่า หญิงเอ๋ยความเชื่อของท่านก็มากให้เป็นไปตามความต้องการของท่านเถิด แล้วลูกสาวของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นพระเยซูจึงเสด็จจากที่นั่นมายังทะเลสาบกาลิลีแล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับที่นั่นมหาชนมาเฝ้าพระองค์และพาคนง่อยคนแขนขาพิการคนตาบอดคนใ และคนเจ็บอื่นๆหลายๆคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซูแล้วพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายฝูงชนก็ประหลาดใจเมื่อเห็นคนใบ้พูดได้คนแขนขาพิการหายเป็นปกติคนง่อยเดินได้คนตาบอดกลับเห็นแล้วพวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลพระเยซูทรงเรียกสาวกทั้งหลายของพระองค์มาตรัสว่า เราสงสารฝูงชนนี้เพราะเขาทั้งหลายค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินเราไม่ต้องการส่งพวกเขาไปเมื่อยังอดโซอยู่กลัวว่าพวกเขาจะสิ้นแรงลงตามทาง พวกสาวกทูลพระองค์ว่า ในถิ่นทุรกันดารนี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงฝูงชนมากเท่านี้ให้อิ่มได ้พระเยซูจึงตรัสถามเขาทั้งหลายว่า พวกท่านมีขนมปังกี่ก้อน เขาทูลว่าม ี7ก้อนกับปลาเล็กๆ 2-3 ตัว พระองค์จึงมีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนพื้นและทรงรับขนมปัง7ก้อนและปลาเหล่านั้นมาเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักและทรงส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็แจกให้ฝูงชนและทุกคนได้รับประทานจนอิ่มอาหารที่เหลือนั้นพวกเขาเก็บได้7กระบุงเต็มพวกที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชาย 4,000 คนไม่รวมผู้หญิงและเด็กเมื่อทรงส่งฝูงชนไปแล้วก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมากดาน